أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. آيات بيغنى آيات پدې آیات کې مسالات د نظر غو ذکر شو چې خذو له نظر اګه د کول بګارې بیګان دویم مسله ذکر شو چې خپل زینت ته پټګي مگر مخ بل اتفاق د ضرورت د وجنه مستثنات ده چې ضرورت راشي او دا غرنګي لاسو نشو تر مړوندونو پورې عل الاختلاف نو دا دوتینا مراد دی او دا غرنگی بورکا وغیره شو هم خکاری دا مثلا بیان شو ورپسی مثلا بیانی گی اللہ فرمائی وَلْيَضْرِبْنا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنا او تودی کی او دی لگئی کی دی دی بخمرهن لپټی خپل اعلی جیوبهن پګریوان نو خپل باندې جیوب جمع د جیب دا او موږ هو پښتو کې جیب بغیر ته وای دا پاکټ د پیسې او وغیرہ چې بګی زړې دي خو عربای کې جیب گریوان ته ویل کی او دا خبره د زمانه قدیم نه روانه ده چې گریوان عام طور په مزبانی او د نارینم په مزبانی او د زنانه مو په مزبانی نو د زنانه د اوراتو د ښکار کېدو مسلې نو د دې وجه الله فرمایل ولی یضربنا غور کته لګول ته وي کې خودو ته ویل کې کلک لګول ته وي یعنی پوره پټول او کی دی دی خمر هن بی خمر هن لپٹو خپلو لرا علا جیو بی هن فگریوانو نخپلو بانده یعنی پسینا خپل بانده نو دیکی در زنانا ویختم پڑشی سینم پڑشی او دک کرنگی ستم پڑشی او دک کرنگی وگون وغیرہ زام پڑشی چکم محاسن دی زینت تی نو هغه په دې سره پټشي نو دا الله فرمایلی چې دا دې دی وکي نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي الله ما په غوي ذکر کړی هغه دعا وکړه الله دې رحم وکي په مهاجرات کې اولو باندې زنانو باندې اول نو چې کوم هجرت کړو د مکه نه الله دې په غوي رحم وکي چې کلا اغی دا آیات اللہ نازل کا وویلی دا نخپل غٹ تا درنے چو اغیوش کلول او دا غی نیلو پٹھے جوڑ اگڑے او دا زان نی هغه تاوګي نو دا مثلا هغه زنانو د پاره ده زنانو له خپل محاسن او زینتونه هغه پټول وکړ دي او زمانه جاهلیت کې یو رسم او اوسم شته بعض خلک آزاد خیال خلک دا غي زنانو بلو پټي هغه په دې وګو باندې راچولې وې دا یو طرف به یو طرف نشته غرضولې او بل به بل شته غرضولې او اختبا مکمل هغه ښکارو نبدی آیات کې د هغه رسم دا غینم منو کړې شو او بل طرف ته مسلمانانو ته تعلیم ورکړي چې زنانه کم نور محاسن دي هغه دې د مخنه علاوه کته محاسن اغه دې پټ کې بس سره پلو پټو سره اور پسې الله پرمحي بیا اغه الفاظ دي ولا يبدين زينتهن او دې دې نخ کار کوي زینت فل الا لبعولتهن مگر خوندان خپل ده دا یاد ساته چه دلتا ده زینت نا کم زینت مراد ده دلتا ده زینت نا علاوه ده مخنا او ده لاسونو نا علاوه زینت چه ده خبرم ده دالا نور اندامون ده زینت تی نو ده آغی بارا که اللہ تفصیل که شده نور اندامون مخ و ضرورت ته بعد ٹیم کی ضرورت راشی لاز ضرورت ته ده دینا علاوه کو بنور اندامون پٹی خدا غنور اندامونم بعضی داسې کسان دي چې د اغې مخ کې بعضی او د بعضو مخ کې بعضی اندامونه اخ کار کې دي شي نو الله جل جلاله د اغې کسانو تفصیل کوي او درې مسلې دي یاد ساته یو مسله د نظر ذکر شو یو مسله د عورت هغه ما ذکر کړو تاسو ته مې د سړي عورت د نوم نه سره ده پړنو او یو مسله د پردې ده نو دا مسله د پردې ذکر کیږي پرده چې څه ته ویل کیږي زنانه د پردې نارینه نه پرده کوي نو پردې مسله ذکر کیږي او دا خبره یاد اوساته د پردې باره کې دوه ځای آیتونه نازل شوي دي یو دا آیتونه دي او یو سورته احزاب کې براشي ان شاء الله دویشتمه سي باره کې یویشتمه دویشتمه کې نو هغه یوشتمې دویشتمې سپارې والا آیتونه سن 3 هجره کې یا سن 5 هجره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پنځم کال له هجرت چې ابن کثیر او دغه رنګي بعض نور سن 5 هجری اگر راجح ګرځولې ده او هغه آیتونه داسې نازل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چه کل حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب بنت جہش تا طلاق ورکو نو نبی علیہ السلام خو اغا پر کٹے ہو یعنی دزوی پا زیبان دیو عربو کی دا رسمو چه کم تا بے زوی ویلے کی دے یعنی پردیز دے بے خو زیوالو سر بے نسلو نو دا اغا زنانا سر نکاح ناجائز ہوا جاہلیت کی اللہ دا رسم ما طول غختل نو چه کل حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغتا طلاق ورک زینب بنت جہش تا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نکاح وکړه او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح وکړ نو داغي نکاح خو اسمان کې شی و بلکې نبی علیہ السلام په خپل حضرت زید ته وای چې د کم زړه خزه و طلاق یې ورکړو زید ته ویل چې داغي مخکې زما تذکرہ وکړه دا سبد خبر نه زول خاونه چې کوم هغه طلاق ته ورکړو زول خاونه ته ولوي ورشه وته وای چې نبی علیہ السلام ستاسو تذکرہ کوي ناغه وای چې زلالما ما د خپل پیغمبر بارکه ورېدلو چې دې تذکرہ کوي نو زما زړه خځوا خو ما برداشت نکړم ما د غینې نظر واړو او هغه ته وای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستاسو تذکرہ کوي هغه پرمای دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ما باندې ډایرکټ را داخل شي کور درا نکاح جون کې اسمان کې شی و دوشته مسی بارکه براشي زوجنا کها الله وي مونته ته نکاح باندې ورکړه نو نبی علیہ السلام پاغي باندې ولیمه مکله زینب بنت جحش بلکې پاغي دوالی ولیمه کړي یو د حیث ولیمه د عربو یو خاص قسم الوالا ایو د وخه د بیزی وخه او روټه او د دوران کې نبی علیہ السلام روټه کسان اوخړه نبی علیہ السلام سلام چې د ملمانه پاسي نو بازی کسان ناس تو نبی علیہ السلام تنگ شی بازی ٹیم کی قربت تنگ شی ناغب بازی جی ملمان بازی نو نبی علیہ السلام لالو پتولو بیبیانو بانی سلامو کو نبی علیہ السلام بچی لڑو نو تولو تے سلامو کو یوی وی تے سلامو کو اغیم تا پوسو کو کیپ وجد تا احلک نبی بی بی دی نبی نابی دی سنگو مونتا را غیس آلت تے نبی علیہ السلام حضرت انس سیبم ورپسی ووتو دے نبی علیہ السلام خادم مو نو چکل نبی علیہ السلام روا پس شنو اغا صحابہ پاسی دلیو او حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو پرمائی چی زود دروازی نا بارون او نبی علیہ السلام دن نو نبی علیہ السلام پر درہ کتک خبرن زیادہ دالا دغه ټیم کې نبی علیہ السلام باندې د پردی آیتونو را نازل شو نبی علیہ السلام ناوی په ځای پر خدای بار راووته او بیا صحابه ته د پردی آیتونو بیان نو یو هغه آیتونه دی را بشي د پردی ورکی ایو دی آیتونو ته وګوره د دې نه دی په لاره د پردی مسله هغه ذکر کیږي او دا آیتونه چې دی دا د هغه نه رستو نازل شوی دا په سنچي هجره کې ازوا بن المسترق مخکې واقعې تیر شو جنگ لچ تلو تهمت والا مسئلہ پا گیرالا نو عزو مرسیع یا عزو بن المستلق سنچی حجرہ کے شپک کا لبان دا حجرت نرستو پا نبی علیہ السلام پانے واقعی دا افق سردہ آیتونا نازل شو بیادا خبرم یاد اس آتا ہے ال تکی اللہ وہ کسان ذکر کری را بشی خبرم یاد آلا او دل تکی پینزور سر نور یو ذکر دی نو دولس کسان ذکر کری دی خبرم زیادہ دالا او پا اغی کی روم بنے اغا خاون دے نو اللہ فرمائی ولا یبدین زینت هن دا زنانا بخپل زینت اغا نختار کئی الا لبعولت هن مگر خاون دا نخبلو دا خاون اغا تا زنانا طول اندام دا اغا دا پر عورت ندے دا خبری آگی سارے بازی خبری گول ملکی کی جان پویا بے إلا بعضی اندامون دا سری اگن نشیخ کا زنانا یعنی اغیط نارینا نظر کولشی جائز دی ہو بہتر نری خبرم زیادہ دالا دا زنانا دی یعنی دا خزی دا خاون دا پارا طول بدن دا عورت ندے یعنی نارینا و تا نظر کولشی بعضی اندامون دا سری چی اغیط قتل جائز دی ہو بہتر نری او داگی بارکی دو احادیث مبارکو آورا چه بہتر ندی نو ولی نو دو احادیث آورا یو حدیث کی نبی علیہ السلام فرمائی حدیث دے ابن ماجہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی اذا آتا احدکم اہلہو یو تن چه تاسو نخپل اہل تراش خبر راتو نمراد زن پویوے نفل یستتر نبی علیہ السلام وی لگ دے پر دے خیال دے ساتی ولا يتجردان التجرد البرغيرين او دات دې نبر باندې کې څنګه چې دوه بوخان بربند لګي خبرم نه دا حدیث الفاظ دي دا حدیث او دویم حدیث دې حدیث دې ابن ماجه اغم دې په باب النکاح کې راوړل دي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام بیبی فرمای ما نظرت او ما رأيت فرج رسول الله صلی الله علیه وسلم قط نبی علیہ السلام ما نبی علیہ السلام ندلی دلے او ما حس کلے ندلی دلے نبی علیہ السلام بدن لر خبرم زیادہ درالا نو تاس دماؤوی جائز دی زنان ٹول پٹولا خاص زیادہ خاوند پر عورت ندے خو البت بازو زیونو تا نکتل بازو تا آگی تا بہتر دی نلوم بے پکی داشن دویم اللہ فرمائی ولا يبدين زينتهن نبخ كاركي زينت الا لبعولتهن او ابائهن مگر بلارانو خپلتا یعنی د زنانو چې کوم بلارانی نو د بلار مخکې کوم مخ کارشي کلاس کارشي د عام ضرورت کې ښکارا کول شي د دین علاوه د زنانو لوپټل ریشي ویشتان ښکارشي یا لوپټل ریشي یعنی نور وګي وغیرہ ښکارشي یا مٹی اوچت شي اوله اغي مټي ښکار شي یا پنسل زره اوچت شي پنده ښکار شي نو به هر حال ښکار کول خو ندي پکار هو کو ښکار شي نو د زنانه په ګونانګار نه ده او دغه خبره د پلان د پر عورتو هغه نه دي خبره نه ځاله. او دریم نمبر هغه الله فرمای او ابا ابولت ان یا بلاران د خوندانو د زنانو نو د خوند بلارسو کی غسخري کنه ان اسخران د زنانو نه بخکره کی زینت خپل مگر اسخران خپل ده سم مطلب یعنی کد اسخر مخ کی لوپټل ریشي یا مطلب مټی خکرشی یا مطلب لوپټه وګرځيږي یا لسونه وغیرہ دا خکرشی نو د کی گنجائش تده یعنی پری باندې د زنانه ګناګار نه د کسکر پوری زنانه آزاد ګرځي یا وختمن ګرځي یا مطلب لو پټل ریشي کپڑے مپلي وینځي نو هغه کې ګنا نشته خبر هم ده تعالی فتنه دور ده احتیاط به تر ده او زنانه به ګناګار نه دریشو او ابنائهن او الله فرمای او ابنائهن نه دخ کار کوي زینت خپل او ابنائهن مگر زامن خپل ته نزوی تکا عورت کارشی در زنانا عورت نموراد اقا عورت نده عورت نموراد چی دا بار بار ذکر کم لو پتیل رشی یا مٹ اخکارشی یا پور کینی چی لو ٹول پتول اکور کی اخکارا کردی یا مطلب خپی اخکار دی یا مٹ اخکارشی نو دا زامنو دا پارا که خز دا اخکارمشی نو دا خز گنانگار نده دا زوی مخ کی دا دی گنجایش تا چی دا مخ او دا لسونو نا علاوه نور چی کم دا زینت زیون دی دا اغه اظهار کوشی نو دا زنانه په دې باندې ګناګار اغه نه ده. نو او ابناء بعولتهن یا زامن د خوندان هیڅ کم خوند زامن دي د دېم زامن دي دا زامن مخکې ذکر کوو هغه زاون مراد نه دي ینه د خوند د بل خزه زامن غالبا پښتو کې ته بنځي وي ځکه د خځې سره چې کوم دوی مخځې ته بنوي نو غالبا دی وزره لګ الفاظ یو ځکه نو بنځي وته وي نو کيو زنانا د هغه دک اورات وي خپل پټایا لاسونه یا برکم ورکه نه چولې ښکارا هغه د بنځي مخ کې ښکار شي نو دغه گنجائش ته زنانا پاګي باندې ګناګار هغه نه ده. او ابناء بعولتهن او اخوانهن یا رونه خپل د زنانه رونه دي او دا یاد اوساته د زنانه رور هغه په درې قسمه کې دي. یو رور د چې مور او پلار دواړو کې ورچر شریک ته سکر ورته ویلګي نو ته تکم دکا کار شي نه سمسل نشته لو پټل ریشي بور کینی چولی پیزاری نه چولی خپل کار نه سمسل نشته. یو پلار شریک رور دی پلار شریک پلار د دوالو یوی قمر د زنانه جدای او د الک پلار جدای قمر دوالو یوی دا عام طور د زګیږي زنانه یو ځای کې واده شي الته زوشي او بیا دوباره بل ځای کې واده شي الته لور وشي نو د دې مور خو شریکي خو پلار نه جدا جدای نو دا زرونه خويندم د داسې رور نم سترو نشته قبلر شریک رونی. او بعض ټیم کې مور د مور شریک مثال شخیا پیوت وای او بعض ټیم کې پلار شریکي یعنی پلار د دوالو یوی خو مین دی جدای پلاری یوی یو سړی دوه ادونه کړی دی نو یو زنانه نه زوی پیدا شوی دی او د بل زنانه نه لور پیدا ده نو د دې دوالو رونو خویند خو پلار شریک دی خو مور یې جدا جدا دی نو دې ته ویل کیږي عربی کې وتعلاتی وای او پښتو کې وطن سکه وای نو دک ناسکرونه خویند جدي د دې مسکه ستر نشته کده خور لوپټل ریشي یا بورکنی چولی یا مطلب لوپټو ورځي ویخته کاشي نو دا غونجایش اغشته درې وړرونه جدي دا غي نه ستر اغه نشته. او اخوانهن او بنی اخوانهن یا زامن ضرور خپلونه نو زامن ضرور سي خورواری کنه او چې څنګه رور په درې قسمه شو سکرور لار شریک رور مور شریک رور نو د دغه درې واړو زامن کده سکرور زامنی کده پلار شریک رور زامنی او کده مور شریک رور زامنی نو د یو زنانا دروازه نه درې واړه قسم دروازه چي ده دا غنم دک اند لوپټه ورزيږي بورکاني چولی دا داغه مخکيره شي یا پیخ کړی شي نو دا هغه گنجائش ته د زنانه په ګناګارا هغه نه خپل زینت کا کاره کی داغه مخکي خي کپڑے واچي بهترین لوپټا واچي والایخ کړی شي پنځه ویخ کړی شي نو داغه مخکي گنجائش ته بده باندې ګناګارا هغه نه او بنی اخواتهن یا زامن د خويند خپلو نه بخکاره کی زینت مگر دا هغه چې مخکې چې ازامن د خويند دي نو د خور دوی د سوي خوري وته وای خبره ده تعالی او تاسو د ماوې چې څنګه خور په درې قسمه ده سکاب لر شریکا او مور شریکا نو خوريم په درې قسمه ده یو سکه خوري دی د خپل خورځه چې مور خپل لر کې شریک ده یا لر شریک خوري یا مور شریک خوري نو دا کدرې والا خوريان چې دي درې والا قسمه نو که سکه دی پورتو کې دو دی یو د سکه یا د دوه د نه سکه وي که سکه خوري دی او که نه سکه خوري دی الله وی زینت بنخ کار کوي مگر دا چې د دې خوريان وي بس ده هم داره بوری دیر دی ولی اضربنا و پکار ده چه کیک دی دان زنانا بی خمری هننا لو پتیخ پلی علا جیو بی هننا پگریوانو نخپلو بانده نو گریوان صرف مراد نده تاستو میں ذکر ده گریوان ده مراد تینا سینه ده طول سینه پتول لو پتا ده زنانا چا پیرول ذکر ده گریوان ده مراد تینا علا جیو بهن بسینو خپلو بانده ولا یبدین زینت اونو نبخ کارکی زینت خپل لرا الا لبعولتهن مگر خواندان خپلو تا او آبائهن یا پلاران خپلو تا او آبائی بعولتهن یا پلاران د خواندان خپلو تا او ابنائهن یا زامن خپلو تا او ابنائی بعولتهن یا زامن د خواندان خپلو تا یا بنزو تا یو خبر میره شو دا ما چه کم ذکر که دغت مراد دی بازی معاشره که مثلا خلق پردی زوی دزوی وی راشه بچی ازوی عربی و دوی نکی بازی ٹیم که عربی وی دا رور دی نکی وی دلی دا وکیل تا رور وی دا زنانا خبرم زنان تالا دخ که بکی بلکل نی دا ڈیلیت دی دا پکی دا سر دوشتر دی نشریت کی نکی وی تالا خبر خدم یا یو زنانا نارینه تا رور وی یا یو نارینا زنانا تا یا زنانا نارینا تا یا چا تا زوی وی یا چا تا ترز وی یا چا تا ماما وی دا ټول تینا پردی تا عرفی وی لکی معاشره کې دا پکی داخلو ندی دا دینا مکمل ستر دا عرفی چی کم دی اجزان لے پخپل جوڑ کی دیسا مقصد دا پار دا میں ماما دے وی دا میں ترد دا میں لالا دے ستا لالا دے وی شریعت دا لالا نوی او ابنائهن یا زامن خپلتا او ابنائی بولتهن یا زامن د خواندان خپلتا بنزی او اخوانهن یا رون خپلتا او بنی اخوانهن یا روارون خپلتا او بنی اخواتهن یا خریون خپلتا بس دی الحمدللہ رب العالمین و ناوکم المتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد و علیه و اصحابه من یا اللہ کریم و نبتاو شرف یا اللہ کریم حضرت زمان بعد شیزتنا محبوس کیا اللہ قرآن مانی عمل نسیب کی محبت و صلح نسیب کی ناس در نسیب کی تر مرگا بوری اللہ چکم زیکیو دلتی بلتی اللہ زمان در درس جاری و سدی استاد دی کتاب خدمت و فکر نسیب کی اللہ رضی شیز اللہ محبوس